Bai, gustora egindako lanekin estropada gogorra izan da, aurkariak oso zaila jarri dizkigute gauza, baino estropada boroia egin dugu, kompletua, eta azkenengo luzera fuerte iritsi gea, eta bandera lortu dugu. Gipuzkoako txapelketakin oso, oso kontent, eta urteko lehen estropada garrantzitsu hauek ondo gauzak ateratzea, laguntzen du motivazioakin eta positiboki jarraitzeko.